نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم خلکو چی ستا د دعوت نا انکار کرے دے ہغوی تا او آیا چی ہاغا وقت نزدے دے چی پتا سو باندی با غلیبہ اکڑی شی او دوزخ تا با او شرے لے شی او دوزخ دیر خراب زے دے دا استوگلی۔